Ja ekspert! I jeszcze nam programy zainstalowali. No tak, wiadomo. Teraz w Media Ekspert uruchamiamy i konfigurujemy zabezpieczenia twojego nowego sprzętu. Wgrywamy antywirusa i podłączamy akcesoria. Włączamy niskie ceny. Media Ekspert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 3 marca, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Sukcesy Polaków na halowych mistrzostwach Europy w lekkiej atletyce w Glasgow. Aleksandra Dulkiewicz prawdopodobnie wygrała przedterminowe wybory na prezydenta miasta, wynika tak z badań sondażowych. Dużym powodzeniem cieszył się zakończony dziś w Paryżu Międzynarodowy Salon Rolniczy. Polska sztafeta 4x400 metrów kobiet zdobyła złoty medal halowych lekkoatletycznych mistrzostw Europy w Glasgow. Polki biegły w składzie Anna Kiełbasińska, Iga Baumgart-Witan, Małgorzata Hołub-Kowalik i Justyna Święter-Setić. Wcześniej Sofia Ennaui została halową wicemistrzynią Europy w biegu na 1500 metrów, a Marcin Lewandowski zdobył złoto w biegu na tym samym dystansie. Polak obronił tytuł mistrza świata wywalczonym przed 2 laty w stolicy Serbii, Belgradzie. Pełniąca obowiązki prezydenta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz w pierwszej turze wygrała przedterminowe wybory na prezydenta miasta. Tak wynika z sondażowego wyniku opublikowanego przez trójmiasto.pl. Według portalu 84% gdańszczan zagłosowało na Aleksandrę Dulkiewicz, ponad 12% na Grzegorza Brauna i 4% na Marka Skibę. W żadnej z komisji wyborczych głosowanie nie zostało przedłużone, nie dotarły do nas żadne informacje, aby doszło do jakichś problemów, które wymagałyby dłuższej pracy komisji, mówi przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Gdańsku Marek Jankowski. Dodał, że wyniki wyborów będą najprawdopodobniej znane jutro około godziny 6 rano. Przedterminowe wybory to wynik wygaśnięcia mandatu wieloletniego prezydenta miasta Pawła Adamowicza, który zmarł 14 stycznia. Dzień wcześniej został zaatakowany nożem w czasie gdańskiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Warszawski Namiot Wyklętych na krakowskim przedmieściu w Warszawie wpisał się w obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Ogólnopolską akcję rozpoczęło Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczpospolitej. W programie akcji znalazły się m.in. pokazy grupy rekonstrukcyjnej czy spotkania z kombatantami. Odwiedzający Namiot Wyklętych mówili, że tego rodzaju spotkania przybliżają im historię. Myślę, że to trzeba mieć w sercu. Ja mam pierwszą brygadę, którą śpiewam. Ja mam piątą wileńską, karpacką brygadę. Bardzo często wieczorami nawet łza się zakręci, ale sobie śpiewam. To wypływa z genów. Mieszkamy od 29 lat w Niemczech. Jesteśmy bardzo dumni, że właśnie Polska pielęgnuje bohaterów, którzy walczyli o Polskę, wolną Polskę, i przykro by było, gdybyśmy dzisiaj właśnie o nich nie mówili. Cieszę się, że mogę to przeżyć, że mogę poznać jeszcze tych ludzi, którzy tu są. Nikt już później nie będzie w stanie oddać tej rzeczywistości, która działa się wtedy, tak dobrze, jak właśnie ci bohaterowie teraz to robią. Kontakt z taką historią jest niezwykle ważny, uważam. I powinniśmy korzystać z takich okazji, bo myślę, że już niedługo ci ludzie jednak odchodzą. Myślę, że to jest dla nas niezwykłe wyróżnienie i bardzo dobrze, że coś takiego się dzieje. Mój pradziadek walczył w Armii Krajowej. I bardzo często po prostu dziadkowie nam o tym opowiadają, więc uważam, że to jest piękna historia i warto o tym wiedzieć. A patronem medialnym wydarzenia było m.in. Polskie Radio. Holenderski rząd Szamimy Begum, nastolatki, która uciekła z Wielkiej Brytanii do tzw. państwa islamskiego, zaapelował do rządu w Hadze, by przyjęła kobietę do siebie. Para miałaby wychowywać w Holandii dziecko, które Szamima Begum urodziła w ubiegłym miesiącu. Nastolatka deklarowała, że chce wrócić do Wielkiej Brytanii, ale brytyjski rząd próbuje to zablokować. Londyn twierdzi, że wyjazdem na teren samozwańczego kalifatu nastolatka wyraziła poparcie dla terroryzmu. Jago Rejdik mówi, że akceptuje, iż powrót do Holandii oznacza dla niego więzienie. Dodaje, że chce odsiedzieć wyrok i wychowywać z Szamimą Begum dziecko. W rozmowie z BBC maluje tzw. państwo ISIS w negatywnym świetle. Opowiada o zbrodniach dokonywanych przez fanatyków i przekonuje, że był torturowany, bo ci oskarżyli go o szpiegostwo. Ale ciągle broni swojej decyzji, by ożenić się z 15-letnią wówczas dziewczyną, i przekonuje. To był jej wybór, to ona prosiła o znalezienie partnera. Była bardzo młoda, może lepiej byłoby poczekać, ale ona nie chciała. Dodajmy, że są wątpliwości prawne. Pytanie, czy Holandia uzna małżeństwo zawarte według prawa samozwańczego kalifatu. Szamima Begum uciekła w tym tygodniu z obozu dla uchodźców. Inne przebywające tu kobiety groziły jej śmiercią za rzekome oczernianie ISIS i występowanie przed kamerą z odsłoniętą twarzą. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro w całym kraju szansa na przejaśnienia. Na południu nie będzie padać. Na pozostałym obszarze przelotne opady deszczu. 9 stopni w Suwałkach, 14 w Warszawie i Łodzi, 18 we Wrocławiu. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

No i czy to możliwe? Oczywiście, że tak, ale to nie jest nagranie sprzed 50 lat, to jest nagranie świeże całkiem i jak Państwo zauważyli, prawie identyczne, ale nie takie samo. To jest polski zespół, nazywa się Zeppelinians. Nawiązaliśmy taki kontakt przed chwilą, kilkanaście dni temu i dostałem od zespołu nagrania, mam ich więcej, uprzedzam, no ale od czego mamy środy i od czego mamy 12.30, czyli w pół do 13, czyli obecnie w pół do 15. Zeppelinians. Dziś, jako hołd w 50. rocznicę pierwszego występu grupy Led Zeppelin w studiach BBC. Mam takich PS3, ale na początku programu odważę się na jeszcze jedno. bo to w małym klubie nagrane i oklaski takie cichusieńkie, maleńkie. A skąd się wzięło to nagranie i co to jest? Przecież to nie Australian Pink Floyd Show, którego koncert widzieli państwo i jak zdążyłem zaobserwować, z zadowoleniem państwo ten koncert przyjęli po raz kolejny artystów w Polsce. Bardzo dobrze, bo to było wielkim, ładnym ukłonem i z wielkim szacunkiem zrobione. A przed chwilą to też jest z ubiegłego tygodnia, tylko z zupełnie innego koncertu. Kto był na zespole Caravan, kto przyszedł wcześniej, namawiałem państwa kiedyś, żeby wcześniej przychodzić i posłuchać, co mają ci otwierający, młodzi do powiedzenia. To zobaczyliby państwo i usłyszeli zespół z Krakowa, który się nazywa Fren, F-R-E-N. Oskar Cenkier na instrumentach klawiszowych, Michał Halota na gitarze, Andrii Szamanow na gitarze basowej i syntezatorach i Oleksii Fedoriw na perkusji. I poprosiłem zespół, bo rozmawialiśmy chwilkę po koncercie i poprosiłem, czy mogliby podzielić się z państwem. Oni powiedzieli, my nie mamy żadnej płyty jeszcze, my nie mamy żadnego nagrania. Mamy z maleńkiego klubu coś, no ale przysłali, proszę bardzo. I jest. To nie oznacza, że oni grają tylko Floydów, nie, nie. Oni grają różne utwory i ja mam trzy, więc jeszcze trochę przed nami, chociaż nie sądzę, żebym dziś coś pomieścił. Mam trzy PS, ale to trzecie schowam sobie na troszkę później i okraszę być może takimi słowami, które państwo napisali do mnie, ale to podejrzewam pierwsza osoba, która zdążyła do domu dojechać, albo nawet sprzed sali pisze po koncercie mrówki, stada mrówek, łzy wzruszenia, zachwyt w sercu i ogarniający spokój. O kim mowa? No Peter Hamill wystąpił wczoraj w Warszawie i dzisiaj w Krakowie. Oto o nim mowa jest. A ja mam jedno nagranie, no jeżeli powiem, że z wczoraj, to nie będę daleki od prawdy. No i teraz tak. Mam dla państwa tak zdumiewające obok siebie nagrania, które się pojawią za minut. Właściwie one się już zaczynają, za chwilę. Ale będzie taka szuflada z trzema utworami. Jeżeli będą państwo niedaleko, to nie ma znaczenia, w jakim wieku państwo są. I też powiem, dlaczego nagle zauważyłem, że są państwo w różnym wieku. Bo na koncercie Australian Pink Floyd Show obok mnie siedziała dwójka 17-latków. I tak żywiołowo reagowała, tak znała wszystkie utwory i pomyślałem sobie, że muszę porozmawiać z nimi chwilę i porozmawiałem. No i co się okazuje? Oni nie znają tego, co miało miejsce w muzyce lat temu 30, 40, 50. Zapytaj ojca, zapytaj matki. Chyba trzeba będzie ten sygnał odnowić, ale może i przerobić. Zapytaj dziadka, zapytaj babci. No dobrze. Na razie mam utwór, który gdyby nie PS, to by dzisiejszą audycję otwierał. I będą do niego potrzebne słowa. Słowa mam, bo słowa powiedział państwu kiedyś Lou Reed. I on powiedział, ja to mam tutaj zapisane. Skąd wiadomo, że to utwór jest, czy on jest szybki, czy może jest powolny? Ileż emocji upchanych w taki drobiazg. W końcu, czy to ważne? Taka mała lekcja percepcji. Przykład, jak potrafimy coś pojąć, albo jak nie potrafimy. Lub jak złudnie postrzegamy coś, co tak naprawdę jest zupełnie inne. I To nie przypadkowo oczywiście. Te słowa Lurida przypominają mi się bardzo często, ale gdyby był z nami, wczoraj obchodziłby 77. rocznicę urodzin. I gdyby usłyszał ten utwór, to by mu się spodobał bardzo. On się zaczyna bardzo powoli, już go państwo słyszą, ale z daleka. No ale proszę zapiąć pasy, zorientują się państwo, co się będzie działo za chwilkę. Remember then, breaking out in a world, and we run so fast, young bones. Every hill we had to climb, and we danced without care, and we kissed the girls. Check us out in the sun, in the snow. It was all the same. Highways on, and the bells by the river, cracking tins to the stars, and we dream so high, everyone was alive. Take it in, breathe it out, let it run, let it shout. Highways on, breathe it in, breathe it out. Let it run, let it shout. Your guitar was your heart. It never, never lied. i jak? Czy cała płyta jest taka? Cała płyta jest mniej więcej w tym samym klimacie. Nie, nie jest cała taka. Są troszkę inne utwory też. Nowy album Mostly Autumn. Tak? Zimą, z zimą skończyliśmy? No, ewentualnie. Mostly Autumn. Piękna płyta i mogę powiedzieć, że nie pierwsza w ich repertuarze. No i teraz tak, otwieram zupełnie 29 po 22. Otwieram zupełnie nową szufladę. Tam będą trzy przykłady. Proszę spróbować przypomnieć sobie, mówię w tej chwili i do 17-latków też, czy kiedykolwiek słyszeliście, albo może poznaliście i rozpoznajecie utwór, który się przed wieloma laty zaczynał tak. No i oczywiście, każdy powie, albo powie wam, mama, tato, może dziadek. To jest taki zespół, Thin Lizzy i utwór Whisky w dzbanie, Whisky in the Jar. No to proszę bardzo, jest rok 2019. As I was going over the coke and carry mountains, I saw Captain Farrell and his money he was counting. I first produced my pistol and then produced my rapier. I said, stand or deliver, or the devil he may take you. My shirin dama do dama da. Work for my daddy. Took all his money, and it was a pretty penny. I took all of his money, and I brought it home to Molly. She swore that she loved me, no, never would she leave me. But the devil take that woman, for you know she tricked me easy. Mushroom dama do dama da. Work for my daddy-o, work for my daddy-o, there's whiskey in the gyro. Being drunk and weary, I went to my chamber, taking my money with me. Now I never knew the danger. About six or maybe seven, in walked Captain Farrell. I jumped up, fired off my pistols, and I shot him with both barrels. Oh, mushroom, dumma do dumma da. Work for. Some men like the fishing, and some men like the fowling, and some men like to hear the sound of a cannonball roaring. Me, I like sleeping, especially in my Molly's chamber. But here I am in prison, here I am with a ball and chain, yeah. Oh, mushroom. Work for my daddy-o, Kilimanjaro. Kto kocha Briana Adamsa i jego płyty, ten najnowszym albumem będzie zachwycony. A kto kocha go troszkę mniej, to powinien wiedzieć, że Brian Adams w formie i że na tej nowej płycie tak dyskretnie na koniec jedną pieśń taką z dzieciństwa postanowił Państwu przypomnieć. Whiskey in the Jar, to z nowej płyty Briana Adamsa. Naprawdę? Zapytaj taty, zapytaj mamy, jak to jest? Zapytaj ojca, zapytaj matki. A z jakiej to pieśni ten sygnał, którego nie słyszeli Państwo od 2 dekady? A to z pieśni Macieja Kosowskiego, 20-latki. Sporo do nadrobienia w kajecikach. I ja też przyniosę ze sobą taki kajecik. On zawiera moje notatki z listy przebojów Radia Luksemburg z 1964 roku. To nie jest mój pierwszy kajecik i nie jest ostatni, ale zachował się i zachował się w całości, wszystkie strony obok siebie. Będzie nam potrzebny. A na razie, no, jeżeli nie mają Państwo zapiętych pasów, nie widzę tego dobrze. Usłyszymy się za niecałe 4 minuty. In the port of Amsterdam, there's a sailor who sings of the dreams that he brings from the wide open sea. In the port of Amsterdam, there's a sailor who sleeps while the river bank weeps to the old willow tree. In the port of Amsterdam, there's a sailor who dies, full of beer, full of cries, in a drunken town fight. In the port of Amsterdam, there's a sailor who's born on a hot, muggy morn by the dawn's early light. In the port of Amsterdam, where the sailors all meet, there's a sailor who eats only fish heads and tails, and he'll show you his teeth that have rotted too soon, that can haul up the sails, that can swallow the moon. And he yells to the cook with his arms open wide, "Hey, bring me more fish, throw it down by my side." And he wants oh to belch, but he's too full to try. Though he stands up and laughs, and he zips up his fly. In the port of Amsterdam, you can see sailors dance. Porches bursting their pants, grinding women to port. They've forgotten the tune that their whiskey voice croaked, splitting the night with the roar of their jokes. And they turn and they dance and they laugh and they lust to the rancid sound of the accordion burst. And out of the night with their pride and their pants and the sluts that they tow underneath the street lamps. In the port of Amsterdam, there's a sailor who drinks, and he drinks and he drinks and he drinks once again. He'll drink to the health of the whores of Amsterdam, who've given their bodies to 1,000 other men. Yeah, they've pardoned their virtue, their goodness all gone, for a few dirty coins when you just can't go on. Throws his nose to the sky, aims it up above, and he pisses like a cry on the unfaithful love. In the port of Amsterdam, in the port of Amsterdam. Tak, Marian Faithfull coś zaśpiewa. Czy młodzież słyszała kiedyś taki utwór? Czy w ogóle kojarzy artystę, który go wylansował? Nie, bo to było naprawdę bardzo dawno temu. Jacques Brel, belgijski bard, nie żyje od ponad 40 lat. Choroba zabrała go bardzo wcześnie. Nie miał 50 lat, gdy odszedł do największej orkiestry. Zostało po nim mnóstwo wspaniałych nagrań. I teraz za miesiąc 90. rocznica jego urodzin. I paru artystów tego świata postanowiło nagrać taki hołd dla nieobecnego. No i wśród tych artystów znajdzie się, mówię, bo płyta dopiero za jakiś czas, znajdzie się Marian Faithfull. Nie mogłem nie słuchać tych nagrań, nie myśląc o Basi Podmiotko, jakby się jej podobały, czy by je zaakceptowała. Kiedyś przyniosłem jej do przegrania, do pożyczenia, tylko na chwilę. Siedmiopłytowy album Jacques'a Brela, powiedziałem, też ja miałem go na chwilę, no ale pomyślałem, ja sobie najważniejsze utwory przepiszę na mój magnetofon. A gdyby trzeba było, i okazało się, że było sporo nagrań, których Basia nie miała i skorzystała z tych płyt. To co? Mogę teraz otworzyć ten notesik? 64 rok. Patrzę tutaj na czerwiec, 28 czerwca, na pierwszym miejscu. A no właśnie, za chwilę. Ale obok, jakie były utwory wtedy? Tydzień później na pierwszym miejscu House of the Rising Sun. Pierwszy utwór The Animals, który tydzień wcześniej był nowością na miejscu 10. Utrzymał się 2 tygodnie na pierwszym miejscu, bo potem nowość na pierwszym miejscu A Hard Day's Night grupy The Beatles. 12 lipca 64 roku, a tuż za nimi The Rolling Stones, It's All Over Now. No i Hard Day's Night pierwsze, Hard Day's Night pierwsze, Hard Day's Night pierwsze. A potem co zmieniło? Manfred Mann. Pamiętają Państwo takiego artystę? Dua Didi Didi. Hard Day's Night drugie, It's All Over Now trzecie. Dobrze, ale cofnę się. 28 czerwca 1964 roku. Oryginał brzmiał tak, tylko drobny fragment. Your baby doesn't love you anymore. Golden days before they end, whisper secrets to the wind. Roy Orbison, o którym tak niedawno opowiadał Państwu Ian Gillan, o jego głosie i co on potrafił. No i proszę bardzo, zbliża się maj 2019 roku. Znamy takiego artystę, który będzie obchodził 60. urodziny. I on powiedział, a to ja sobie na 60. urodziny zaśpiewam z mojego dzieciństwa. Your baby doesn't love you anymore. Golden days before they end, whisper secrets to the wind. Your baby won't be near you anymore. Tender nights before they fly, then falling stars that seem to cry. Your baby doesn't want you anymore. wishes been untrue. And say goodbye. You won't be seeing rainbows anymore. Setting suns before they fall. Echo to you, that's all, that's all. But you'll see lonely sunsets after all. It's over, it's over, it's over. It's over. To on miał 5 lat wtedy. Taki Morrissey. 5 lat miał wtedy, gdy usłyszał w drodze do przedszkola pewnie i mu się spodobało. No ciekawe, co tam na tej płycie on wymyśli na te swoje 60. urodziny. Dobrze, otwieram teraz inną część kredensu i tam 12-13 minut. Spróbujemy zdążyć. Trzy inne, powiedzmy to tak, trzy inne produkty w szufladzie. Oto pierwszy. Zapamiętam równoległych nas, tak, gdzieś na osi został znak. Miesiącami grałem w twoim śnie, nie, od dziś nie chcę, skreślam cię. Mnożysz się, nadzieję masz, że ukryjesz w dłoniach nas, a w równaniu jest już nowy X. Nie dodajesz żadnych dni, nie odejmiesz więcej mi. Rozwiązanie samo wyjdzie ci. Dzielę słowa na pół. Tak na pół. Słowa na pół. Dzielę słowa na pół. Słowa w pamięci ciągle mam. Nie, dalszy ciąg się urwał nam. Linie nagle się rozchodzą tu i nie dotkniesz moich ust. Mnożysz się, nadzieję masz, że ukryjesz w dłoniach nas, a w równaniu jest już nowy X. Nie dodajesz żadnych dni, nie odejmiesz więcej mi. Rozwiązanie samo wyjdzie ci. Dzielę słowa na pół. Tak na pół. Słowa na pół. Dzielę słowa na pół. Taki fragment dostałem, pewnie będzie za chwilkę więcej. Zespół się nazywa Four Dreamers. Zaczyna się od czwórki. Cztery Dreamers. Sława na pół, też nieźle. Sława chyba na całość. To nagranie przyjechało ze Seattle. i proszę bardzo. Ostatnio najważniejsze i najładniejsze nagrania z wytwórni Sub Pop to są polskie nagrania. Tak, bo to nasz polski zespół, Trupa Trupa, ale ponieważ podpisał kontrakt, to teraz nagrania będą do nas docierać z daleka. No i jeszcze jedna niespodzianka dla państwa. Chyba nie słyszeli państwo tego utworu, bo on powstał w czwartek, a ja go dostałem w piątek. A w sobotę, no jak państwo wiedzą, byłem na koncercie, więc nie miałem jak. A teraz proszę. Widzisz tylko to, co oczy twe, co oczy twoje widzieć chcą. Jesteś pochłonięty, by ciągle brać, nie dawać nic nikomu, wciąż kraść. Ciebie nie znaczy nic, dla innych może najważniejszą być. Powiedz, czy myślisz, że umiesz żyć bez niespełnienia pragnień innych? Gdybym chciała lód w sercu twym, potrafiła chcieć. Gdybym mogła ptakiem być, odlecieć stąd, wszystko zmieniłoby sens. Widzisz tylko to, co oczy twe, co oczy twoje widzieć chcą. Chwila, co dla ciebie nie znaczy nic, dla innych może najważniejsze.